کله چې هغوی په داود علیه السلام ورننوتل نو داود علیه السلام دا هغوی نه ویرېدو. هغوی ورته وویل یریږم ما، مونږ دوه مقدمې والی یو چې یو په بل باندې زیاتې کړې دی. ته زمونږ په منځ کې ټیک حق فیصله وکړه، بې انصافي مه کوه او مونږ ته نیغه لار وښیه.